historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Wykorzystuję moment. Wykorzystuję moment. Co pozostanie po mnie? Co pozostanie po tym? Miłość do ludzi, nigdy nie idę na skróty. Wykorzystuję moment. Wykorzystuję moment. Wykorzystuję moment, nigdy nie tonę. Wypływam na powierzchnię, zostawiam ślady po mnie. Na stan zmysły, na teksty, na tą harmonię. Na coś nowego, jeszcze nie raz zaklaszczasz w dłonie. Nie raz, a skąd? O nie, to nie muzyka idzie wolniej. To deka przychodzi w czerwonej zonie. Właśnie o nie, nie raz usłyszysz deka w koronie. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia.